أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, risalede 300 vak olmuştu. Birinci cüz'ü amiller hakkındaydı. İkinci cüz mamuller hakkındaydı. Üçüncü cüz'e geldik şimdi. Bu da amil müessir, mamul müteessir, etkilenen, etki eden, etkilenen, etki edenin etkilenendeki etkisi, eserin neticesi, o da nedir? Amel, i'rab. Değil mi? Amelden hasıl olan i'rab. Ortaya çıkan i'rab. El-babu, bab. Öyle bab ki, es-salisu, üçüncü bab. Risalede cüz vak olup 3 bab olmuştur. 3 babtan 3. bab. Neyin beyanı hakkında? Fil i'rabi, fi beyanil i'rabi. İrabın beyanı hakkında. İrabın anlatılması, açıklanması hakkında. Amiller 60 taneydi. Mamuller 30. İrab da kaç taneydi? 10. İrab, e'rabehu'dan alınmış. E'rabehu. E'arabehu demek, e'arabehu yani evdahahu, onu izah etti, ortaya çıkardı, izah etti, açıkladı değil mi? İ'raba irab denmesinin sebebi, irabı gerektirici olan manaları izah ediyor, ortaya çıkarıyor. İrabı gerektiren mana isimlerde failiyet, mef'uliyet, izafet manalarının isimlere gelmesidir. O irab geliyor, sana diyor ki bu kelime terkipte failiyet manası bulunduran kelimedir. Bu nasb geliyor, bu kelime terkipte mef'uliyet manasını bulundurmuş. Cer geliyor, demek bu kelime izafet manasını bulundurmuş. Fiil-i mudaride de irabı gerektiren mana ismi faile tam bir benzemeyle benzemesidir. İşte bu manaya yadribu, len yadribe, lem yadrib ismi faile tam bir benzemeyle benzediğinden dolayı başına gelen amil onu ref ediyor, onu nasb ediyor, onu cer ediyor. O alametlerde ne diyor sana? Ha, burada merfu oldu. Burada mensup oldu. Burada alametler yani. Tamam mı? İrab. Tamam? İrabı gerektiren manaları izah ettiğinden dolayı İrab'a İrab denmiştir. Tamam? Veyahut da E'arabeden sülasesinde aribet ma'idetuhu vardır. Aribet ma'idetuhu. Aribe ya'rabu. Aribet ma'idetuhu, midesi bozuldu demek. Fasıl. Başına hemze geliyor. E'arabe izale için oluyor. Hani eşkeytuhu vardı ya, şikayete giderdim. E'arabe fesadı izale etti. Ortadan kaldırdı bozulmayı. Niye? O irab olmasa senin zihnin karışacak. Bu kelime terkipte fail mi olmuş, meful mu olmuş, muzafun ile mi? Ama irab. Ca'e zey don dedim. Ha, merfum biddemme fa'il. Ra'aytu zeyden mensubun bil fethati mef'ulun bih. Merartu bi zeyden gulamu zeyden mecrurun bil kesre mudafun ile. Anladın? Peki. Ve huve o. O ne? El-i'rabu. Tamam. Ve huve o. Damir nereye raci oluyor? İ'raba. Tamam. Ve huve ey el-i'rabu i'rab imma hareketun. Ya harekedir. Dammetün, fethetün, kesretün. Tamam. Ya harekedir. Evet. Ki irabda asıl olan zaten harekeyle murep olmasıdır. Ev harfun veyahut da harftir. Değil mi? Evet. Vav, ya, elif, nun. Ev hazfun veyahut da hazıftır. Tamam mı? Hazfu ehadima. Yani hareke veya harfın hasfedilmesidir. Evet. Hareke de hasbediliyor. Nasıl hareke hasbediliyor? Yadribu lem yadrib. Harf hasbediliyor. Nasıl harf hasbediliyor? Yarmi. Akhirde illet harfi var. Başına lem geldi. Lem yarmi. Bi hazfil harfi. Harfil ille. Bazen de nun hasbediliyor. Yadribani. Lem yadriba. Bi hazfil nuni. Tamam. Hareke harf hazıftır irab. Vel hareketü. O hareke Yani el hareketül i'rabiye, yani i'rabı hareke selasetün üçtür. Öyle mi? Evet. Evet. Vel hareketü selasün dese daha güzel yani. Tamam, çünkü sayıların müzekkeri ta'lı, müennesi ta'sız. Vel hareketü selasün. Değil mi? Sizde selasetün müdür? Selasetün. Selasetün de yani t'si de tam yuvarlak olmamış. Evet. Burada tam t. Yani vel hareketü, hareke selasün üçtür. Yani ta'lı oldu mu müzekker olur, ta'sız oldu mu müennes olur. Sayılarda. Fe inne müzekkera bittâ'i ve müennese bihaz bittâ'i. Vel hareketü, hareke selasetün üçtür. Dammetün, damme ve fethetün, feta ve kesretün, kesre, damme, fete, kesre. Tamam. Damme dendi, niye? Şefeteğini damme diyorsun, kapatıyorsun onu da, değil mi? Tekellüm esnasında. Ona tabi İ'rab'da ref diyeceğiz. Feta nasb diyeceğiz. Kesre cer. Yani merfun bil damme, mensubun bil fetha, mecbun bil kesre. Öyle tabir edeceğiz. Vel harfu. Harf yani i'rabi olan harf. Vel harfu i'rabi. İ'rabi olan harf erba'atün dörttür. Vavun vav. Mesela merfun bil vav. Ve ya'un ya. Mensubun bil ya. Mecrurun bil ya. Ve elifun elif. Mensubun bil elif. Ve nunun nun. Merfun bin nun. El fi'lül mudari yekunu merfu'an bin nun. Tamam. Fi'l mudari nun ile merfu oluyor. Vel hazfu. Hazf ise selasetün. O da üçtür. Muhtassun olacak o. Muhtassun. Tamam. Evet. Muhtassatun demiş o. Değil. Muhtassun. Sizde nasıl? Muhtassatun. Vel hazfu. Hazf. Muhtassun. Mahsus olucudur. Veyahut da o selaseyi yapıyor. Cem olduğu için. Muhtassatun hiye. Vel hazfu. Hazf. Ona haber yaparsak muhtassun. Hazf mahsus olucudur. Neye? Bil fi'li. Fi'le mahsus olucudur. Tamam. Hazf fiilde olur. Nedir hazf? Hazful hareketi, harekenin asfı. Lem, yad, rib. Ve hazful ahiri, ahirindeki illet harfinin asfı. Yermi, lem, yermi. Ve hazful nuni, nunun hasfı. Yadribu, ne? Lem, yadribu. Tamam. Fel cümletü, hepsi. Fel cümletü, hepsi. Yani tamam. Mecmu'ul aksamül hasile min hadet taksim. Bu taksimden hasıl olan toplam. Yani 3 hareke, 4 harf, 3 hazıf, aşaratün 10'dur. Fel cümletü. Hepsi nedir? Aşaratün 10'dur. Evet. İ'rab bihasebi zati vel hakikat 10'dur. Tamam. İ'rab bihasebi zat vel hakikat. İ'rab gerçekte zatı itibariyle 10 tanedir. 3 tane hareke, damme, fete, kesre, 4 tane harf, vav, ya, elif, nun. 4, 3 tane de hazf, fiile mahsus, hasful hareke, hasful ahir, hasful nun. Tamam. Evet. Peki bu irabın, 10 tane irabın açığa çıktığı mahal, mu'rab nev'i kaçtır? 9. 9 mahalde açığa çıkıyor, bak. Damme, fete, kesre. Şimdi ortaya çıkartalım nasıl çıkacak. Okuması kolay. Okurun. Damme, fete, kesre. Yani damme, fete, kesrenin bulunduğu mureb var. Damme, fete. Damme, kesre. Buna derler hareke-i mahza. Bak dur şimdi. Vav, elif, ya. Vav, ya. Elif, ya. 6 etti. 3 tane de huruf-u mahza. Damme, feta, damme, feta, harekenin hasfı. Damme, feta, ahirindeki illet harfinin hasfı. Hareke mal hazıf. Tamam. Nun, nun, nunun hasfı. Kaç etti? 9. Tamam mı? Damme fete kesre. İsmi müfredi munsarif olur. Cem-i kesre munsarif olur. Tamam. Damme fete. Gayrı munsarif. Damme kesre. Cem'i müennes salim. Ve mülhekatı. Vav, elif, ya. Esma-i sitte mutelle. Vav, ya. Cem'i müzekkeri salim. Elif, ya. Elif, ya. Teslim müzekker. He. Elif, ya. Elif, ya. Tesniye ve mülhekatı. Ahire harfi sayı olduğu halde ahirine merfuz damiri bitişmeyen fiil muzari. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfuz damiri bitişmeyen fiil muzari. Niye? Damme feta hareket nasbı, damme feta illet harfi nasbı. Ahirine cem-i müennesinden başka merfuz damiri bitişen fiil muzari. 9. Ne etti? 9. Tamam. Demek ki bu i'rabın ortaya çıktığı mahal kaçtır? 9. Çünkü bak irabı taksim ettik şimdi. Damme fete kesreyi verdik. Damme feteyi verdik. Damme kesreyi verdik. 3. Hareke-i mahza 3 tane. Huruf-u mahza 3 tane. Hareke-i malasıf 2 tane. Huruf malasıf da 1 tane. Topla 9. Tamam? Peki. Ve enva'ul mu'rabi. Evet. Mu'rabin nevileri. Neyle? Bil kıyasi kıyasla. Yani bin nazari. Tamam mı? Bin nazari. Nazarla, kıyasla. Neye nazar? İlâ mâ. O iraba ki u'tiye verildi. O irab. Neye? Lehâ umûre bin nevilerine verildi. Neyden? Min hâzil aşarati. Bu 10 irabtan. 10 tane irabtan. Mûre bin nevilerine verilen iraba. Bakışla. Kıyasla. Mûre bin neviler. Niye? Bak şimdi. Damme fete kesre. Verildi mi? Verildi. Verildi. Damme feta. Verildi, verildi mi? Damme kesre. Verildi. Vav, elif, ya. Verildi, verildi. Mi? Vav, ya. Verildi. Elif, ya. Damme feta, hareket nasfı. Damme feta, illet harfi nasfı. Nun, nun nasfı. Tamam. Buna hepsi verildi mi? Kaç çıktı? 9. Bak. Tis'atun 9'dur. Niçin? Bak anlatalım diyor. Lienne i'rabe ha. Çünkü o murebin nevilerindeki i'rab. Tamam mı? İmma ya neyle olucudur? Bil hareketil mahdati. Ya hareke-i mahda. Sırf harekeyle olur. Damme feta kesre. Damme feta gayrimusarif. Damme kesre. Cemmeniz salim. Ne etti? 3 tane orada var. Ev veyahut da umurebin nevilerindeki irab neyle olucudur? Bil hurufil mahdati. Sadece hareke-i harf ile olucudur. Vav, ya, elif. Vav, ya, elif, ya. Başka yok. Üç de orada var. Ve huma o ikisi muhtassani bil ismi. Bu ikisi isme mahsustur. Ev veyahut da murebin nev'isindeki irab. Mureb çeşitlerinin irabı. Neyle olucudur? Bil hareketi ma'al hazfi. Hareke hazıfla beraber. Hazıf. Ya hareke hazıf olur ya illet harfi hazıf olur. İki de buraya geldi. Tamam. Evvelte bil hurufi ma'al hazfi. Evvelte bil hurufi harf ile haleti refi nun ile nasb-ı cezmi nunun hasb ile. Ma'al hazfi hazf ile. Ne etti? 9. Hareke-i mahza 3. Huruf-u mahza 3. Hareke-i ma'al hazf 2. Huruf ma'al hazf da 1. Eşittir. 9. 3, 6, 8, 9. Tamam. Evet. Peki bu huruf mal hazıf neyle nedir? Ve huma o ikisi. Yani hareke mal hazıf ve huruf mal hazıf. Hazıf girdiğimiz zaten fiil-i mudariye mahsustur. Ve huma o ikisi. Yani el hareke mal hazıf, el huruf mal hazıf. Onu da bil harfi mal hazıf desin daha güzeldir yani. Çünkü huruf diyor harflerle. Harfleri yok. Bir tane harf var. O da nun. Ref'uhu bin nun, nasbuhu ve cezmuhu bi hazfin nun. Tamam. Subutu nun. Hasfunu. Evet. Ve huma o ikisi muhtasani bil fi'li. Yani bil fi'lil mudari'i. Fi'l mudari'ye mahsustur. Anladın? Evet. Tamam. Peki şimdi birincisini görelim. Vel evvelu birincisi. Birincisi neydi? Ma bil harekatil mahdati. Ma o irab ki yekûnü oluyor bil harekatil mahdati. Mahsa harekelerle. Yani damme var, feta var, kesre var. Tamam. Bu irabı tam. Damme var, feta var, irab nakız. Damme var, kesre var, irab nak. Evet. Onlar nerede olur? Evet. Vel evvelu birincisi. Yani el hareke el hareke el mahda. Mahda hareke. İmma ya nedir? Tamul i'rabi. İrabı tamdır. Ne demek? Üç halde de üç harekeyi alır. Yani yekün oluyor i'rabuhu bil harekatis selasi fil ahvalis selasi. Üç halde üç hareke. Üç hal var. Raf'a. Nas, cer. Üç tane hareke var. Damme, fete, kesre. Tamam. İrab tam. Ve huve o. Nedir? Yani irabı tam hareke-i mahza. Nedir? Ve huve o. Yani hareke-i mahzanın irabı tam olanı en yeküne olmasıdır. Ref'uhu. O murebin ref'i olmasıdır. Neyle olmasıdır? Bir dammeti dammeyle. Ve nasbuhu, onun nasbının da olmasıdır. Neyle? Bil fethati, fethayla. Ve cerruhu, onun cerrinin de olmasıdır. Neyle? Bil kesrati, kesreyle olmasıdır. Ve zalike bu mureb. Yani, ref'i damme, nasbı fetha, cerri de kesreyle olan mureb, el mufradü. El ismul mufradü. Tamam? Müfret isimdir. Öyle müfret isim ki, el munsarifu munsarif. Yani ma yakbelül kesra ve tenvine. Kesra ve tenvini kabul eden isim. Zeydun, Zeyden, Zeydin. Bekrun, Bekran, Bekrin. Amrun, Amran, Amrin. Halidun, Haliden, Halidin. Nasirun, Nasiran, Nasirin. Mansurun, Mansuran, Mansurin. Hasanun, Hasanen, Hasenin. Kabihun, kabihan, kabihin gibi. İsmi müfret munsarif. Tamam, bak bu söylediğim hep örnekler nedir? İsmi müfret. Müfredin munsarif. Daribun, dariben, daribin. Madrubun, madruben, madrubin. Ulamun, ulamen, ulamin. Kalemun, kalemen, kalemin. Kitabun, kitaben, kitabin. Vel cem'u cemi. Öyle cemi ki el mukesseru mukesser. Yani müfredinin sigası cemide kırılmış. Değişikliğe uğramış. El munsarifu yine munsarif. Cem'i mukesser munsarif. Tullabun, tullaben, tullabin. Talebetün, talebeten, talebetin. Dullabun, dullaben, dullabin. Kütübün, kütüben, kütübin. Değil mi? Bak. Evet. Kütübün, kütüben, kütübin. Ricalun, ricalen, ricalin. Bunlar nedir? Cem'i mükesser munsarif. Bak, ricalun cemidir. Niye? Raculunun cemisi. Raculun müfred, rical cem. Mükesser, niye? Müfredin sigası cemide kırılmış. Musahhah değil. Bak, nasirun, nasirune. Musahhah cemidir o. Ama nussarun, mükesser. Mükesser. Nussarun, nussaren, nussarin. Tamam? Durrabun, durraben, durrabin. Anladın? Evet. Demek ki ref ale damme, nasb-ı fete, cerri kesreyle olan ki birincisi hareke-i mahza. Hareke-i mahzanın tam irabıdır. Bunda iki fert var bunun tahtında. İsmi müfret munsarif, cem'i mükesser munsarif. Tamam? Nahvu. Şunun gibi. Ca'e geldi kime? Na bize. Bize geldi. Kim geldi? Er-Rasulü ismün müfradün munsarifun merfuun biddamme liennehu fa'ilun. Küllü fa'ilin merfuun. Tamam. Evet. Er-Rasulü, Rasul aleyhi onun üzerine olsun. Esselamu. Selam onun üzerine olsun. Rasul bize geldi. Evet. İrabını yap. Bizim burada ca'ener rasulü derken bizim burada aradığımız er rasulüdür. İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen zamme ile. Üç hal, üç hareke, irabı tam, harekeyi mahza. Evet. Ve saddakna, biz tasdik ettik. Bak biz saddaka fiil na damiri merfu muttasıl mahalle merfu fa'il. Kimi tasdik ettik? Er rasulle. Mansubun bil fethati. İsmun müfradun munsarifun. Mef'ulun bih. Küllü mef'ul mansub. Küllü mef'ulin, her mef'ul ne olur? Mensubun, mensubun. Bu da mensub, mensubun bil fetha. Evet. Ve saddakna er-rasule derken bizim burada aradığımız er-rasuledir. Mamuldür, ismi müfredi munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti nasbı lafzen fetha ile üç hal, üç hareke irabı, tam harekeye mahza. Güzel. Ve amennâ, biz iman ettik. Kime iman ettik? Bir rasuli aleyhisselam. Resul aleyhisselama biz iman ettik. Bir harfu cerrin yecurru el isme. İsmi cer eder. Er-rasulli ma'mulun mecrurun bil kesreti. Değil mi? Evet. İsmun mufredun munsarifun. Mecrurun bil kesre. Amenna bir rasuli derken bizim burada aradığımız er-rasuledir. Er-rasulidir. İsmi müfredi munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti cerri lafzen kesre ile üç hal, üç hareke irabı tam, harekeyi mahza. Evet, musannifimiz şimdi bize bir gibi rahmetullahi aleyh ismi müfret munsarifi örnek verdi. Şimdi damme fete kesre ile olan diğer bir muhrep. Şimdi birinci muhrep nevisi neydi? Damme fete kesre ile muhrep olan. Damme fete kesre ile muhrep olan bir ismi müfret munsariftir. Bir de cemil kesre munsarif. Evet, şimdi ona örnek veriyor. Ve nahvu yine şunun gibi. Nezele mines semai kütübün terkibindeki kütübün lafzı gibi. Kitabun, kitabani, kütübün, cem'un, mukesserun, munsarifun. Tamam. Nezele indi. Nereden? Mines semai. Gökten indi. Ne indi? Kütübün. Kitaplar indi. Kütübü semaviye değil mi? Kütübün semaviyetun. Semavi kitaplar gökten inmiştir. Evet. Nezele mines semai kütübün derken bizim burada aradığımız kütübündür. Cemi mükesseri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti ref'i lafzen zamme ile üç hal, üç hareke irabı tam, harekeyi mahza. Evet. Ve saddakna, biz tasdik ettik. Tamam. Ve saddakna, biz tasdik ettik. Neyi? El kütübe. Bak. Saddaka fiil. Na damiri merfu muttasıl. Mehallem merfu fa'il. El kütübe mef'ulun bih. Küllü mef'ulin mensubun. El kütübe mensubun. Cem'un mükesserun munsarifun. Ve alametun nasbi el fethatu zahiratu. Fi ahirihi, değil mi? Evet. Saddakna. Kitapları tasdik ettik yani bi enneha hakkun ca'et küllen min indillah. Bunlar hepsi haktır, Allah katından gelmiştir. Biz bunu tasdik ettik. Evet. Saddakna el kütübe derken bizim burada aradığımız el kütübedir. Cemi mükesseri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti nasbı lafzen fetha ile üç hal, üç hareke irabı tam, harekeyi mahza. Evet, tamam. Peki. Ve amennâ, biz iman ettik. Ve amennâ, biz iman ettik. Neye? Bil kütübi. Bil kütübi kitaplara. Bil kütübi semaviye. Semavi kitaplara iman ettik. Ba harfu cer el kütübi mecrurun bil kesreti. Evet. Cem'un mükesserun munsarifun. Evet. Amenna bil kütübi derken bizim burada aradığımız el kütübidir. İsmi cemi mükesseri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti cerri lafzen kesre ile üç hal, üç hareke irabı tam, harekeyi mahza. Evet, harekeyi mahzada damme var, fete var, kesre var. Bu damme fete kesre üç halde ortaya çıktı mı irab tam oluyor. Tamam. Ama bu damme fete kesre hepsi bir yerde bulunmayabilir bazen. Bazen damme ve fete olur, bazen de damme ve kesre olur. Dolayısıyla damme fete olduğunda bir kısım, damme kesre olduğunda diğer bir kısım ortaya çıkıyor. Değil mi? Damme fete olduğu zaman gayrimunsarif, damme ile kesre bulunduğu zaman cem'i müennes salim. Şimdi onları görelim. Ve imma ya, bu hareke-i mahza ya tam irab'tır ve imma ya nakısul i'rabi. İrabı nakıs olucudur. Yani İ'rabu bil hareketeyni. İ'rab iki harekeyle olur. Fil ahvali telef. Üç halde iki hareke var. İ'rab noksan. Noksan. Ha? İ'rab nakıs oldu. Üç hal var. Ref, nasb, cer. Refi damme. Nasb, cerri, fetah. Ah. böyle oldu. Noksan. Refi damme nasbı cerri kesra. İraf ne oldu? Noksan. Ve o yani nakusul i'rab olan hareke-i mahzanın i'rab-ı nakıs olanı ala kısmeyni iki kısım üzerine olucudur. Evet. Birincisi kesre terk edilmiş, ikincisinde de feta terk edilmiş olacak. Birinci kısımda kesre terk edilmiş. Damme feta. Gayrı musarif. İkincisinde de feta terk edilmiş. Damme kesre. Cem mühennesi salim. Kısmın bir kısım ref'uhu onun ref'ali neyledir? Biddammeti dammeyle. Ve nasbuhu onun nasbali ve cerruhu onun cerrali neyledir? Bilfethati fethayla. Ve dalike bu muhref. Yani ref'i damme nasbu ve cerri fethayla olan. Bak kesre terk edilmiş. Nedir? Gayrul munsarifi. Çünkü gayrı munsarif nedir? Ma la yakbelül kesra ve tenvine. Tenvin, kesre kabul etmeyen isimler gayrı musarif. Ahmedu, Ahmede, Ahmede. İbrahimu, İbrahime, İbrahime. İsmaillu, İsmaile, İsmaile. Mesacidu, Mesacide, Mesacide. Mesabihu, Mesabiha, Mesabiha. Yani merfu'un biddamme, mensubun bilfeta, mecrurun bilfethati. Tamam? Buna derler gayrı musarif. Nahu. Câena Ahmedu aleyhisselamu ve saddagna Ahmede aleyhisselamu ve amennâ bi Ahmede aleyhisselamu. Selamun üzerine olsun. Câe geldi kime? Nâ bize. Kim geldi? Ahmedu. Bak, bila tenvin. Bila tenvin. Evet. Ahmedu. Ahmed aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa. Ahmedu. Merfum biddamme bila tenvin. Liennehu gayru munsarifin. Tamam. Tamam. Ahmed aleyhisselam bize geldi. Ve saddakna. Biz tasdik ettik. Kimi? Kimi? Ahmede. Mef'ulun bi. Mensubun bil fetha bila tenvin. Bila tenvin. Ve amennâ biz iman ettik bi Ahmede. Ahmede mecrurun bil fethati. Bak mecrur ve lakin bil fetha. Anladın? Evet. لِيَنَّوْ غَيْرُ مُنْصَرِفَ لَا يَقْبَلُ الْكَسْرَ وَالْتَمْنِ Kesre temmini kabul ediyor. Ancak başına elif lam gelirse o zaman bil ahmeri veya mudaf olursa bi ahmeri na. O zaman kesreyi kabul eder. Bir de nekrelendiği zaman temmin kabul eder. لِكُلِّ عُمَرٍ Tamam. لِكُلِّ عُمَرٍ Her bir Ömer için. Gibi. Nekre olursa temmin alır. Evet, İraplarını yap. Câene Ahmedu derken bizim burada aradığımız Ahmedu'dur. Gayr-ı munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti refi, lafzen, zamme ile üç hal, iki hareke. İrab-ı nakıs, hareke-i mahsa. Saddakna Ahmede derken bizim burada aradığımız Ahmede'dir. Gayr-ı munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti nasbı, lafzen, fetha ile üç hal, iki hareke. İrab-ı nakıs, hareke-i mahsa. Âmennâ bi Ahmede derken bizim burada aradığımız bi Ahmede'dir. Ahmede. Ahmede'dir. Gayr-ı munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti cerri lafzen fetha ile üç hal iki hareke irabı nakıs harekeyi mahsa. Evet. Şimdi birinci kısmı bu nakıs irabın. Ve kısmın bir kısımda ref'uhu onun ref'ali bi dammeti dammeyle ve nasbuhu ve cerruhu nasbı ve cerri ise neyle olucudur? Bil kesrati kesreyle. Ve zalike bu muhrep. Hangi muhrep? Nakısul i'rab bil hareketeynil mezkûreteyni. Şu zikredilen iki harekeyle i'rabı nakıs olan. Yani ref'inde damme, nasbında cerrinde kesre olan muhrep. Cem'ul müennesi, müennesin cem'i. Müennesin çoğulu. Ama nasıl çoğul? Es-salimu. Salim. Müslimatün. Müminatün. Hasenatün. Tamam. Bak. Refinde. Müminatün. Müminatün. Abidatün. Hasenatün. Nasbında? Müminatin. Müslimatin. abidatin hasenatin. Cerrinde aynı. Evet. Tamam. İnnel hasenati yudhibne seyyiati. İnne nasb ediyor. İnnel hasenati. Hasenat cem'i müennes salim. Mansubun bil kesrati. Tamam mı? Ve yansıbu nasb eder. Örnek. Ve yansıbu nasb eder. El fi'lu fi'l ma'mulatin. Ma'mulleri. Ma'mulatin. Mansubun bil kesra. Ma'mulatin ketiraten. Ketiraten. Evet. Güzel. Örnek. Nahu. Ca'ena mu'cizatun. وَصَدَّقْنَا مُعْجِزَاتٍ وَآمَنَّا بِمُعْجِزَاتٍ. Terkiplerindeki mu'cizat lafzı gibi. Merfun biddamme, mansubun bilkesra, mecrurun bilkesra. Câ'e geldi, kime geldi, na bize ne geldi? مُعْجِزَاتٌ, mucizeler bize geldi. Merfun biddamme. وَصَدَّقْنَا, biz tasdik ettik. Neyi? Mu'cizatin, mucizeleri. Mensubun bil kesrati. Ve amennâ, biz iman ettik. Neye? Bi mu'cizatin, mucizelere biz iman ettik. Mecrurun bil kesrati. Câ'ene mu'cizatun derken bizim burada aradığımız mu'cizatundur. Cemî müennesi salim olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen zamme ile üç hal iki hareke irab-ı nakıs hareke-i mahza. Saddakna mu'cizatin derken bizim burada aradığımız mu'cizatindir. Cemî müennesi salim olmak üzere mureptir. Haleti nasb-ı lafzen kesre ile. Üç hal, iki hareke, irab-ı nakıs, hareke-i mahsa. Âmennâ bi mu'cizâtin derken bizim burada aradığımız mu'cizâtindir. Cemî müennesi salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri, lafzen kesre ile üç hal, iki hareke, irab-ı nakıs, hareke-i mahsa. Haleti cerri, lafzen kesre ile. Üç hal. Üç hal, iki hareke, irab-ı nakıs, hareke-i mahsa. Evet, hareke-i mahza bitti. Evet. Geldik huruf-u mahzaya. Velhamdülillahi rabbil alemin.